انشاء الله هغه بیان به مکملو خود من مز کے داد ربیع الاول میں اشرالا اوداد علماء کرام و ذمواری وی چھ دا ہر وقت مناسب دا ہر موقع مناسب عقید امت مسلمہ دا قرآن و سنت پرنا کی رہنمائیو کی زمنگ د بد نصیبی او د جہالت د وجنا د قرآن و سنت نا دل رکی دو د وجنا ہر میاشت کی منگ دزاننا سو رسومات و سبدعات ایجاد کری او پزید قرآن و سنت و دین منگ حغ بدعات و رسومات و رواجون تا اہمیت ورکڑے حرام کی در رب العالمین نزدیکت دا قبر و دا آخرت کامیابی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پا حکم نو من لکرہ پا بدعات و رسومات و رواجون سڑے دا اللہ او دا اللہ دا حبیب نے لرکی گی او دا قبر او دا آخرت دا سعادتنا اغا محروم کی ماستاسو دلوان دا سورہ آل عمران او دا سورہ مائدی سہی صد قرآن پاک تلاوت کا او یو دو حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارک اونا دی لمبی آیات مبارکہ ترجمہ دادا اللہ وی اے زما حبیبا دی امت تدی وایا قل ان کنتم تحبون اللہ اے زما حبیبا دی امت تدی وایا کچرے تاسو دا اللہ سرمینا و محبت ساتے ندرب العالمین سرا مینا و محبت سدی فتبعونی ما پسیر روان شے ظاہراً باطناً دا عقیدی او دا اعمال پہ اعتبار دا سیرت او دا صورت پہ اعتبار سید الکائنات فرمائی ما پسیرا روان شو نو کلے چی دا اللہ حبیب وی تاسو زما پسیرا روان شو یحببکم اللہ اللہ بتاو سرمین او ساتی او چکلا اللہ در سرمین او ساتی ویغفر لکم ذنوبکم تاسو تمام گناہوں با اللہ معاف کی دی آیات مبارک کی منگو تاسو لا رب کریم دا مسئلہ ذکر کئی چہ دا نبی علیہ السلام دے اتباع دا تابداری دا وجنا یو بندتا دا اللہ کامل و مکمل محبت حاصلی اور دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تابداری دا وجنا دا رب العالمین دا طرفنا دا بندہ کامل و مکمل گناہوں معاف دا لمبی آیات مبارکہ ترجمہ وا دویم آیات داغی سیسا چما تلاوت کا اللہ اخبر حبیب توی الیوم اکملت لکم دینب نن ماستا سدین مکمل رب العالمین وی اے زما بندگانو دین میں در تنن مکمل کو واتممت علیکم نعمتی او خپل نعمت او احسان میں پتا سو تمام ورضیت لکم الاسلام دینا او دین دے اسلام میں تاسو دا پارا یو پسندید دین گرزولے زما عزت مندو دا اللہ حبیب دا دنیا نا علا لار دے چی دین مکمل شوے دا رب العالمین در زاون گئی سمر لاری او طریقی چی دی اغا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود لی دی دا اللہ دا نافرمانی او دا ناراض گئی سمر لاری چی دی دا غی بیان نبی علیہ السلام کڑے الد دنیا نلڑ منگو تاسو یو مکمل دین بانی ایمان لرو دیو جن چکل دین مکمل دین رس ذکر کو دیکھی بیا زما استاو دا بل رسومات و بدعات و ضرورت نشتا چی س زمانہ پس دے امت را پاسی او پا مکمل دن کی دزان نا دن دے جوڑائی او دزان دے اغیت کار خیر وئی کار ثواب دے ورت وئی او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب دنی زکت ذریعہ دے جوڑائی نا دین مکمل شوئے دا الله او دا الله د حبیب در رضاون گئی او د نزدیکت هغه کارونه دي چې هغه سید الکائنات صلی الله علیه و آله و سلم موږ تاسو له خو دي. بیا یو حدیث ما تاسو روان دی ولستو انس رضی الله تعالی عنه فرمای وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي چې مؤمن نشی کې دې پتا سو کې او تن تر دې پوری چې زور ته زیات محبوب نیم د خپل والدینو نه د خپل اولاد نه او د دې خلکو ټول نه یعنی د پلار او مور د اولاد او د تمام خلکو مقابله کې چې زور ته زیات محبوب نیم نبی علیہ السلام فرمایي تاسو کې ترغه پوری او سړی مؤمن نشی کې دې. دا د بخاری او د مسلم شریف حدیث دی. بل حدیث چې ماستا سوران دی تلاوت کو جابر رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام یو ځل راغی او موږ ته سو وعظ او نصیحت کول غختل نو وی فرمایل اما بعد وی هر چې د حمد او تسمیه نه پس فان خیر الحدیث کتاب الله بهترین په خبرو کې هغه د الله کتاب دی. بہترین پا کلامنو کس شیر کلام اللہ دے. او بیو فرمائل وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین پا طریقوں کی آغا طریقہ دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم. او بیو فرمائل وشر الامور ناکار پا کارونو کی محدثاتوها آغا نوی کارون دی پا دن کی ناکار پا کارونو کی اغا نوی کارون دی پا دین کی. او بیو فرمائل وکل بدعت زلالہ ہر نوی کار بدعت پا دین کی او ہر بدعت گمراہی دا. دو پوری دا مسلم شریف حدیث امام نسائی دا الفاظم سے واکڑی چے ہر نوی کار پا دین کی بدعت تے ہر بدعت گمراہی دا وکل زلالت فی النار او هر گمراهی والا با اور تزی. زما عزت مند چې موږ او تاسو سوچ وکړو ان شاء الله رسو تفصیل ذکر کوم او تاسو الحمدلله مخ کې اوریدل دي. پدی ربیع الاول کې د علماء کرامو د قول مطابق او حدیث راغله پدی کې نبی علیہ الصلات والسلام پیدا شویم دی او پدی مبارک میاش کی د دنیا نه رخصت شوه دی. د ربیع الاول په میاش کی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم وفات شوه او پدی میاش کی غی پیدا شوه. او دا در تمخ کی جمعو کی تیرو که تاسو له خبره یاد ای چې د نبی علیہ السلام د پیدایش رزم د پیروا او د وفات رزم د پیروا تاسو کدا دل چادر بی مومن تفصیل سرکتلے نائک دا مفتی رشید احمد رحمہ اللہ دا غی دیو وعظ و دیو کتاب سی سے ذکر کرے وا چی دا عوامو کی مشہور دا چی بارا وفات تے یا پا بارا بانے پیدائش تے نو دا غیم وی دیو زمگا ٹول علماء لکلی چی پا بارا بانے وفات و پیدائش پا اس طریقہ نجوری جی دیو جنوی دا بدعت او دا مبتدعین یا نقصان داموی چی پا تاریخ پیدائش او تاریخ وفات کی غلط شوی. علامہ ابن کثیر لکلی البدایہ والنہایہ کی چی کم خلق بار دا پیدائش ذکر کئی دو لسم تاریخ دا دی مبارک میاش دی چی پا دی نبی علیہ السلام پیدائش او وفات شوی وی دا دو لسم تاریخ چی دافتی دا پیر درزی صحابے دا پا اس طریقہ نجوڑی. او بیا اگر بھی مومن تفصیل سر ہوگو رہی چی مفتی صاحب رحمہ اللہ دا خپل تحقیق مطابق دا وفات او دا پیدائش تاریخ کھولے وہ زمگا استاسو پدی ملک کی دا حکومت پسط بانی بار ربیع الاول مناوی اغیر پارا باقاعدہ چوٹی کی گی او پا بار ربیع الاول خلق دا خیرات او صدقات او دا پارا احتمام کئی دا غورز دا خپل خیر خیرات او صدقی دا پارا خاص کری دا غشان دا کنا پا دی رزبان بازی علاقوں کی جلسہ و جلسنو باسی بازی ناپوہ پا جلسو کی دا خپل بیدین عقیدی پا بنیاد بانی د نبی علیہ السلام د حاضرې دو قائل دی یو خاص کرسی اخی وی پجل سکے چې دې ته جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی زما عزت مندو ځان په مسلې پویول پکار دی د بدعات مسله نازک مسله عوام سکے چې بازی ملیانم پیزان نه پوی او ایدا سمره نقصانات چې دې بی دینې ټکرې سړې خوري نو دا د الله په کتاب او سنت د نبی علیہ السلام کې د سوء الفهم د ناکار فهم نتیجه وی زمای زتمند په دې کې لچا او دې سالم خلاف او اختلاف نشتا چې خیرات او صدقه ار وخکار دي د نبی علیہ السلام سیرت او سورت مبارکه بیانول دا غیر پار جلسی او محافل منعقد کول دا که هر ورځ وی کمیاش کی وی که په هر غنټه کی وی بهترین عمل دی زکه چې او مجلس جوړ وی او پای کی صحیح روایت سره د نبی علیہ السلام د سیرت او د سورت ذکر کیږي ندی او مسلمان به پاغي کسی اعتراض وی دغه ما خبره د زما عزت مندو چې مونږ د عوامو دولسمه تاریخ داد خیر خیرات داد جلسی جلوس د پاره داد سیرت او سورت بیان اور د پاره خاص کړي او دې ته کار خیر وای تاسو ګورئ د خپل علاقه کې دې کې ناپوهان لقد عید الاضحی قربانی غنتی قربانی کړي بعض باطل پرس ملیان ورته وای چې چا په دې رز دولسم خیرات وکړي نو بس دا صحیح عاشق رسول جوړ دی او دې صحیح د نبی علیہ السلام د شفاعت حقدار دی زما عزت مند یاد ساتئ په بدعات رسومات سوک عاشق رسول جوړې دی نشي بلکې عاشق رسول به جوړېږي د سید الکائنات په تابعدارۍ باندې دغه عمر خبره ذهن کې کی دی چې د نبی علیہ السلام د نبوت سوره زندگی و درویش کاله سلویخ کاله پس اوی ته نبوت ملاو نو دا میلاد د نبی علیہ السلام د وفات د ورځې خوشحالی مناول او هغه د خیر خیرات او صدقې او د خپل ګډانو قربانو او ذبح د پاره خاص کول کدا چرته دین وې نو درویش کاله زندگی کې به یو کال نبی علیہ السلام کړي تغه شاند کنه بیا هغه نه پس علماء لیکلي دیر شو کالو پورې د خلفای راشدین دورو دا سلور خلفائے کی تیر دی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دویم خلیفہ دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ او دریم خلیفہ دے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سلورم خلیفہ دے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ گواہ دے چی دیر شو کالو پوری داد خلفائے راشدین دورو او د اسلام د بلندۍ دورو د فتوحات دورو دا سوک نشي ثابتولې چې دیر شو کالو کې دي سلور خلفاو میلاد النبی د نبی علیہ السلام د پیدایش رز مناو کړي او هغه د وعظ او نصیحت او د خیر خیرات او صدقې د پر خاص کړي دا غي نه پس علماء کرام لیکلي 110 هجری پوري اخیرنه صحابي 110 هجری کې وفات شوه یعنی یو سلسم ہجری پوری صحابہ کرام اغه مبارک جماعت قدی دنیا کی موجود او د نبی علیہ السلام سیو لاک دیر ذرا یادی نکم و زیاد صحابہ کرام ذکر حجۃ الوداع کی علماء لکلی دا د نبی علیہ السلام اخیرنے حج و جمع و باز لکلی یو لاک دیر ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پدی حج کی د نبی علیہ السلام سر شامل 110 ہجری پوری د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین دور دے یو صحابی میلاد النبی نرے مناو کرے بیا علماء تاریخ لکلی 220 ہجری پوری د تابعین او د تبع تابعین دور دے دیتا خیر القرون وای خیر القرون چې نبی علیہ السلام ویلو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذين يلونهم وہ بہترین زمانہ زمانہ دا بیا ور پسید تابعین زمانہ دا بیا ور پسید تبع تابعین زمانہ دا دی خیر القرون کی چیو شے موجود وی او چا پہ انکار نہ کڑے اگے تے دین وے خیر القرون کی چیو شے موجود دے او چا پہ انکار نہ کڑے دی تے دین وے او دا اللہ حبیب فرمائلی دی درو زمانو نپس بدرو خوارشی پا دنیا کی نو دا چاپ خبر جدو کنشے بلکہ دا قرآن او دا سنت پا میزان بداغ خبرت لے نو 220 ہجری پوری دا تابعین او دا تب تابعین دورو یو تابعی یا تب تابعی میلاد النبی مناو کرے لے اس ایمان والو سوچو کئی خلفائے راشدین و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شک ڈیر و کما تا کے ڈیر بیا آگے نہ پس تابعین کی محبت و عشق ڈیر و کما تا کے ڈیر رہے داغے نہ پس بیا تب تابعین کی عشق ڈیر و کما تا کے ڈیر رہے نچی اوشے آگئی نہ دیکھے او داغئی پدور کی دن نو نن زمائی عزت مند سنگ دین جوڑ بیا گورا او دیکھی گئی مر امر گری پاس ہوئی نیخ کی نئی دیوار سر اٹھا ڈم لگ گوائی ائمہ اربع دی سلور مذاہب دی مشہور پدے سلور مذاہب کی یو امام داورز نہ مناو کرے داورز نہ مناو کرے دا علماء لکلی او فتاو لکلی داو دارلو میں حقانی دا فتاو چاپ شوی دیم دویم جل کی داغی حقیقت واضح کرے چرست ان شاء اللہ کا ذکر کرو چشپ گو سو کال پوری میلاد النبی والا رس چا مناؤ کڑے نو دا بے دا شپک سو کال پس دنیا تروتے شپک سو کال پس دا بے دات دنیا تروتے اور یو بادشاہ و مصرف چراغ بارک علماء کرام لکلی مظفر الدین کوکری داغ نمو علماء لکلی کان ملکن مصرفن ویدا یو ڈیر مصرف او بادشاہ او دب علماء کرام توی چی بستا سو تخبل استنباط وانے عمل کوئی دا اولنے کس دے مظفر الدین کوکری پشپگم صدی کیو چی دا دا میلاد النبی بدعت دے رہے خو یاد ساتی ترغی پوری یو ظالم او بیدین بادشاہ سکول نشی چیو بیدین مولا اللہ سلنی ورغلے پہ گئی پہ خبر بار ترغی پوری یو ظالم بادشاہ سکول نشی چیو بیدین عالم گتو لنی ورغلے ناغت یو عالم مخل ورغلے چی داغ بارک علماء کرام لکلی داغ عالم نمو عمر ابن دہیہ داغ عالم نمو علماء کرام زمو لکلی علماء کابرین علماء دیوبند حافظ ابن حجر رحم اللہ لسان المیزان کی لکلی چرعیت الناس اجتمعو علا کذبه وی تمام علماء ددی سڑی پا دروغ جن والی اتفاقو جدا دروغ جن نے ندا عالم ورتگتو لور رہے وی ہر کال پاغ دور کی دغ ظالم بادشاہ بدری لاکھ روپی پا میلاد لگو لے سبے پکی غمولالا ورکولی او پدی بانی اغد خلق و توجہ زان طرف تکا او زان پدی کی مشہور کو زان پدی کی مشہور کو شپگو سو کالو پوری دا بدعت پا دنیا کی نو کہ یو سڑے دا نبی علیہ السلام دا پار ایسال سواب کئی نو دا دا پا سفر کیو کی پا محرم کی دیو کی پا ربی السانی کی دیو کی پا جمادی الولاو دا کال دول سمیاشتو کی دیو کی روزانہ دیو کی رب العالمین بخب الحبیب تداغی خیر رسائی او دی امتی تب مجر ملاوی یو سڑے ہر اورز ہر اگنٹا او پا ہر منٹ او سیکنڈ کے دا سید الکائنات سیرت او صورت دی بیانائی دلو اللہ پا جولے کی خیر چاہی خدا یو خاص رز پا دی نیت خاص کول چی دی کی چی جلسہ او جلوسو کی او پا دی کی سخل اگر آجمع کی و اجتماعو کی او پدی کی گڑان او خیراتونا گڑان زفہ کی او خیراتونا کی دا کار خیر دے دا دی خبر سا اصل پا شریعت کی نشتا دا دی خبر سا اصل دا پا شریعت کی نشتا دا دی اجنگور میلاد النبی کی شامل دل فتاوہ دارلوم دیوبن کی لکری چی پدا سے مجلس کی شامل دل پدا سے جلسہ کی چندہ چول دا گناہ ذکر آیا دو ساتھ ای زمان دے باز عوام و تبدعات سماموی غنت شیخ کاری اعلان کے دا شرک و کفر پسی دویم نمبر گناہ بدعت تے دا آغا خلقو دا دماغ و نقصان لے چی دا سید الکائنات مخالفت تے ہوئی بیدت صدور اشین لے اسی ایمان والو سوچو کئی چی اوشے مخالفت وی دا سید الانبیاء علیہ السلام اب اے سڑے ہوئی جدا معمولی شے نو بدعت یو ډیر لوی ګناه ده. دیو جنا تمام علماء اتفاق ده، تمام علماء اتفاق ده چې البدعت احب الی ابلیس من المعصیه، دا عام گناہونو په مقابله کې بدعت شیطان ته ډیر خوږ ده. ځکه عام گناہ چې سو کوي تاسو ګورئ، سوک جواری کوي نو جوارګر ځان ته ګناهګار وایي، دغه شان ده کنه. یو لوی شرابی او نشئی سړی نه تپوسو کا آب کلخ پلو شراب ہوتا حلال نہ وئی بلکہ گنہگار بزانت وئی، دی تماسیت او فسق وئی. بدعت ہا گناہ دا چراغی کون کے دی خپل عمل تکار خیر وئی، او دا خپل کار دا اللہ دے نزدیکت یو ذریعہ گرزئی. نہ سوچو کہ یو پل گناہ دا گناہ گنے او کے، او یو پل گناہ دا او تور تسواب وئی. نہ شیطان تا بدعت دا عام و معاصی پا مقابلہ کڑیر خوب دے، بلکہ روح المانی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ آل عمران کے چکل دا آیات مبارکہ نازل شو چی رب العالمین فرمائی توبہ و باسائی او مانا چی تاسو دا گناہونو توبہ و باسائی او بخن غواڑائی نو اللہ ویز گناہونو مفکو ولم یسرو علا ما فعلو، اللہ وی مومنان پا گناہونو میں شوالے نکی او دخپلو گناہونو بخن غواڑی ومن یخفر الذنوب الا اللہ، اللہ وی زمانہ بغیر بلسو گناہونا نشی مافکولے. روح المانی ذکر کری پخبل تفسیر کی چکل نا مبارک آیات مبارک نازل شو وی شیطان دمر پریشان شو، شیطان دمر پریشان شو چی چغی والے لکلی ونے چغی وی او خار راغستی او پدی سر نستی، دا ٹول شیاطین ور تراجم شو زمون پدی مشربان سلی ون تو براغے چغی وی او خار راخلی او پسر نولی او وی تباشم حلاک شو. دینور شیاطین ورته ویلی وی اللہ نن پخپل کتاب کی او آیات مبارک رو لے کرو، او وی چی اسڑے گناہونا کئی گناہونا کئی خود مرد نمخ کی اخلاص تروی چی اللہ نیم پوشوے او زماد توبی نو دا تمام عمر گناہونا پا یو اخلاص والا توبی سر اللہ مف کئی وی زماغ اٹھول محنت زائش زی اسڑی بانے کلونا محنتو کم شل کال گناہونو کی سلویخ کال گناہونو کی اتیا کال گناہونو کی خو اللہ وی کمر نفس اخلاص سر توبہ ویستا نو بس زمان ما فیلان دے. اگر کشران شیطانانم پا غم کی شل جرد امشر خوصی چگی نوی اواسی خربان خاری نلی بلکہ دا خبر دا فکر دا نوی دا کشران راج مشور او دیر سوچونا او مشوریو کا دیر مشوری نفس مشر ترالل وی خفکی گما مونگ یو دا سے سوچو کو او پا مشوری سرمو یودا سے کار رویستو چستا دا غمونا بطول ختم شی نو بدعت شیاطینو پا شریک رویستو وی منگو اس پدائی بانے بدا سی گناہ کو چی اغا با گناہوی دا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفت بی خود اغی تا گناہ نو انو پا مرد دمر شی خطوبا نبنو بس نو بدعت دمر ناکار شیئے زبائی زتمند. دیو جن شیخ الحدیث سیب رحم اللہ مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ دغه حدیث د مشکا شریف ذکر کړي فضائل اعمال کی وہی شیطان وہی چپ دو سیزونو خلقو زما ملا ما تک یو په توبه او استغفار سره یو د لا اله الا الله پت شو ویل نه بلکې داغي په ویلو پاکی دي سره چې لا اله الا الله په حلم و او داغي عقیده په زړه کې موجوده ده. دا شیطان ملا یو پدی ماتی گی چی لا الہ الا اللہ پا خلوے خو عقیدہ زڑکی را چی ما سوا دا اللہ نا دا نفی دا نقصان دی عزت او دا ذلت دا مرگ او دا جوان دا ورکولو دا بندولو دیرولو کمولو مالک او زموار نشتا مگر سوک دے صرف یو اللہ رب العزت دے یو اللہ دے نو ندا نگٹا دا نو ولی دے نو شہید دے نو مڑے دے نو بابا دے نو جوان دے دے دا خیر او دا شر مالک دے نو سوک دے صرف او صرف یو اللہ رب العزت یو استغفار. او بیا ور سره علماء دا ذکر کړي وای شیطان وای دی خو زما ملا په توبه او په لا اله الا الله سره ما تکا خو زد دی ملا ماتوم د بدعات او د خواهشاتو په تابع دارای به د زما عزت مند بدعت ډیر لوی ګناه ده. تاسو ګورئ زموږ د مسلمانان روړه چې دا میلاد النبی مناوي خیراتونه کوي ګډي بیزی ذبح کوي جلسی او جلوسونه وباسي او پدا سی جلسو کی چندیه چه یغی دی تلوی کار خیر ہوئی دا که ملم شی که نخده دی میلاد دی چندی نتوبه نو بازی اوی ما کار خیر کرده میلاد النبی دو لسم ربیع الاول بانه چه دیخ دیک پوخ کی دے با پا مرگ مرشی خود دے دغی دیر نتوبہ نو باز دادا سی گناہ دا چی سید الکائنات ندکڑی بدعات دا شرک و کفر پسی دویم نمبر خطرناک گناہ دا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی لی امام مالک رحم اللہ توی امام المدینہ امام دار الحجرہ دادا حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ نا پا عمر کی کشر دے او دی نور و دوارو امامانو نا مشن دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے امام مالک رحمت اللہ علیہ پشاگردانو کی دے. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پشاگردانو کی دے. امام مالک رحمت اللہ علیہ عجیب شانو او دا اللہ دا حبیب دا سنت و دیر لوی قدردانو دیر لوی قدردانو او دا آغی تمنا و چه مرگ دا مدینی منوری نبار رانش و ایک حج تا براغ حج تا نو دیر پریشان با چه اسے نا چر تا مرگ مکا مکرم کرانش دا آغی تمنا و چه مرگ دی دا حبیب پا وطن کرانش اللہ دا آغی تمنا پورا کر تمام زندگی کی حرم د مدینے کی پسورلئی سورنو قیمتی قیمتی سن و چارا وسل و کسا کی بیولو تڑک خواب پنسور دو مدینی سور حرم چڑے کا نا تاغیخ پل حدود دی لکد مکی مکرم حرم دے ندا سے مدینی منور حرم دے د عیر مقام نراوال تر سور مقام پورے داد زیل نمون دی مدینی منوری مدینی منوری نمون دی دا غرونو دا زینو نبی علیہ السلام وی دا عیر مقام نراوال تر سور پورے حرم دے ندی کی پس ورلئی دا سورے دو چار دے وزلوی قیمتی قیمتی سورلئی خلق راولی ہوتے پی سورے گے نا پیدل گردے وی ما تا حیا رز چی دا کمی خاور دا لان دے سید الکائنات پا قبر کے آرام فرمائی او زا آغا خاور دا اصدق پید لان دے پی مال کم پا کم چی دا اللہ حبیب خبل قدمو نیخی. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا بدعت بارک کسو ہے دا غیر قول طول علماء ذکر کرے کتاب الاعتصام کے ذکر دے نور کتابوں کے ذکر دے. امام مالک رحم اللہ وی من ابتدا فی الاسلام بدعا ورآہا حسنا فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ وی چاچپ دین کی او نوی طریقہ رویستہ دا خبر اللہ سوچ کوئے پا دین کی ذکر بعضی خلق غریبانان دا بیدات و پا تعریف نپوئی و یہ رتاو چوئی نوے کار نو دا نبی علیہ السلام زمانہ کی سیکل و موٹر و جیازو نو سیکل و موٹر خود جیاز نوے دا خود دین نوے کنا خود دنیا والا کار رہے چاچ پا دین کی یو نوے طریقہ رویستا او بیاوئی چی دا خوڑے رخیستا دا او کار خیر دے او دی کی ثواب دے وی دے سڑی خیال و گمانو کو چی العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ نبی علیہ السلام دا نبوت پر رسولو کی خیانت کرو دا او کار خیر و میلاد و غمت نویلی او شپک سوا کالا پس چارا ویست چی او شید نبی علیہ السلام پا زمانہ کی خیر نو کار ثواب نو ناغی نفس کو یوشے کار خیر جوڑے دینش کہ جوڑے دینش کہ چلے دا میلاد دین وے نو خدا اللہ حبیب بکڑے وے کہ دا دین وے خلفائے راشدینو بکڑے وے کہ دا دین وے پا خیر القرون کی بوے نو چی آغا وقت نو توے دا کار خیر دے و کار ثواب دے وی سوکم چی سب بدعت پا دین کے کئی او بیاوی چی دا خوخ کار دے نو دا خیال و گمانو کو چی نبی علیہ السلام دا دین و دا نبوت پا رسولو کی العیاذ باللہ خیانت کرے نظم عزت مندو کا بدعت لیو گناہ دا دیلا با وڑا گناہ نوے دا سمرا بدعت و رسومات چی زمون غمنو کی دی زمون پا خادو کی دی زمون پا معاشرہ کی دی نو خبردار دا سخت گناہ سخت گناہ دا حدیث مانام دادا یو حدیث راغلے دے مرسلن مشکات شریف کیم ذکر دے دا اللہ حبیب فرمائی وی اللہ دا ہر مفتدین دا توبی دروازہ بند کری نو علماء لکی توبی دروازہ خو بند نا یعنی دے کار لگناہ نو وی نو توبہ وقت سو بس مفتدی خپل کارتا گناہ نہ وئی وی اللہ د مفتدی نہ د توبہ دروازہ بند کڑی زکہ بدعت خپل کار تا گناہ نہ وئی چوشی لے گناہ نہ وئی لگا تا سوز مز لرا غلیے نو مس پسے بد گناہن نہ توبہ وا سیدا سی خوبنی جو سی وی اللہ مز میو کو توبہ بھی نہیں بدعتی دی خپل بدعت تدا سے وی لکه ته چې مسکه او دا سے خلق دا اللہ دا حبیب دا خیرو دا لام دے برازی. مشکات شریف کی بخاری شریف و مسلم شریف کی حدیث دے او دا آغا ملما بسور الوی مقام وی دا اللہ پا حضور کے چی سید الانبیاء پا خپل اللہ سوغت و بور کے حدیث کے راضی دا غشانڈل برازی نبی علیہ السلام با کیو بس کئی او واپس بزی یو ڈل براشی چی کل حوز ترا نزدیشی نو نبی علیہ السلام وی فیحال بینی و بینہم زماو دے دغیڈل پا منس کی پردہ براوستیشی. یو حدیث کی دا الفاظ راغلی فرشتے بے دا سے اوشڑی لکتا سپردے اوخو زناور دخپل اوبود و خون شڑی. نبی علیہ السلام وی زبور پسی چغی کم چے ملائک رائے ولی اسے حابی اسے حابی دا خو زما مرگری دی زما مرگری دی رہ ولی چوب پی اس کوم. نبی علیہ السلام سرد دمر الوی شان عالم الغیب نلے ملائک بورتوئی ایدہ اللہ حبیب لا تدری ما احدثو بعدک تاسو لس پتدا چکل تاسو وفات شوئی او د دنیا نر علیکم دن مپریخ او دی خلقو پاغ دن کی دزان نکم نوی نوی خبر رہستے وی ابر مخلال رسید. نبی علیہ السلام رحمت للعالمین نے کنے آغا رحمت للعالمین چی حاوز دا کوسر سر ولار دے چی کل والا پتو لگی چی دا خو آغا ڈالگا چی ما کم دین پا خپلو وینو دیتا رسولے آغا دا خپلو صحابو پا وینو می دیتا پریخے آغا دین کی دزان نردو بدل کرے سید الکائنات بحوز کوسر سر وی فاقولو سحقن سحقن لمن غیر بعدی زبوام اللہ تبائی کی اللہ حلاکی کی چچا زمان اپس زمان پا دن کی ردو بدل روستے. آزم گنا پو ہوئی بیدت سمامولی گنتشے سید الکائنات خیرے سمر خطرناکی. یو ذل نبی علیہ السلام فرمائل وی المدینة ما بین عیر لا سور حرم فمن احدث فیها حدثا او آوا محدثا فالیه لعنت اللہ والملائکہ. وی مدینہ منورہ دعیر مقام نتر سور پورے حرم دے چاچ پدے کی بدعت رویستو یا مفتدے سڑی تیزے ورکو علماء لکلی وی داد مدینے دا قید دا اتفاقی دے احترازی نرے ہر زے کے چچا بدعت پیدا کو او بدعتی سڑی لے پا جماعت او پزے او پا اجراؤ مدرسہ کے زیور کو دا اللہ حبیب وی دا اللہ پہ لانت تے دا فرشتو پہ لانت تے دا طول خلقو پہ لانت تے دے جن زمائی ذات مندو چی مگو تاسو دا بدعات و نظام و ساتھ دا امین او محبت پا صحابہ اکرامو کی مو بلکہ مگ دا غمین او محبت احساسم نشکولے دا غمین محبت احساسم نشکولے چکم پاغئی کیو آغا مینی و محبت احساس مونگ نشکولے لیکن دا غی باوجود دا غی بار وفات یا پا بار تاریخ دا ربیع الاول بانی میلاد ندے مناو کرے نمونگ و تاسو پا محبت کی آغای نڈوان دے کی دے نشو بلکہ مونگ لہ حکم دے چاہی پسی پسی بجو. صحابہ اکرامو کی سور مینی و ازمائی عزت مند تاستا غرز درس کی تیر شو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی آغا صحابیو چیزان خوب کی لیدلے او چکل نبی علیہ السلام وفات شنا غس دعا وک وی اللهم اعمنی حتا لا ارا بعد حبیبک شیئا حتا القا حبیبی وی اے زما ربا زما حبیب وفات شو زما راستر گڑن لی کی چې د حبیب نفس په بل شی او نګورم ترسو چې سره ملاو نه دا صحابه کرامو د محبت غانداز او دا دام در لطیر شل جمام قردبی کلی دعاو غفت بس ہم دستی سرگڑ اندیش وی اللہ استا حبیب دنیا نلارو بس مانا استرگی والے نور زسکوم چیو شیل پی گو او ترغی دی دا استرگڑ اندی چی میدان دا محشر کی حبیب سر ملاو دے دا صحابہ کرام سر دوی جنت لطلو نپسم دا غم تاسو لطیر شل درس کی کر یو صحابی نبی ریح السلام تراغے وی رنگ بالکل متغیر زیر رنگ او دا سے کمزور شو نبی علیہ السلام ورتوی لی بیمار اس اگوی نہ قربان بیمار نے او دمرا محبت ستاسو والا اللہ زما زلو کیا چولے چی تاسو انو گورم وخن تیری گی خو بل طرف لغم پدی مخکڑیم چی تاسو وفاد شے زم وفاد شم نتاسو بوچت مقام تدے ازما بارک خوال پتم نلگی او که جنت تلامڑم نو منزلاو درجہ بمیتا سنکت ہے نو التب دا ملاقات سنگ حالی اگر جنت خما دا پار جنت نرے حبیب چستا دیدار و ملاقات بکرے دی غم اگر نرے کرے تا اللہ حبیب جواب ورنو کو تردیش دا آیا تراغے ومن یتوع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والشہداء والصالحین اللہ وی چاچ زما و زما دا حبیب مکمل تابداری اختیار کا دے با پرز دا قیامت دا انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین و سرے او حدیث دے چے المرء مع من احبا سرے با جنت کی دا چا سرے چے چا سرے میندہ دا اللہ دا حبیب محبت سرے چے دا غی سیرت و صورت و طریقی منگوتا سخپلی کہ او سرے دا وی چے زما دا اللہ دا حبیب سرے میندہ نو دا اللہ دا حبیب سنت با دد پا بدن کی دد پا سیرت و اخلاقو کی دد پا معاملات و غم و خادو کی موجود ہے تاثور ان دا مغمونو کی سحال وی دا اللہ دا حبیب صحیح محبت کو ان کو داری غمونا با دا سنت مطابق وی دا غی ودونا با دا سنت مطابق وی دا غی شکل با دا سنت مطابق وی شکل با دا سنت مطابق وی دیو جن صحیح محبت دا اللہ دا حبیب داغوی تابداری ہے نو عشق پا صحابہ کرامو کی زمائی ذتمند دم رڈیر زیادو چی داغی انداز منگو تا سنوشنو گو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بوی صحابو دور منوا چی دا اللہ دا حبیب دا وفات کی دو سر چی دائی کم حال جوڑو ناغ حال اللہ تمالو اواغ حال بولی نو چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل موجودو نچے ضرورت براغے امت لبس غم اور درد راغے ضرب جبریل امین علیہ السلام راغے او دا سے خبرے بے دا اللہ دا طرف نراڑے چے زڑب پی ٹکور شو خوچ اسے اشکال براغے اسے تکلیف براغے ضرب جبریل امین علیہ السلام راغے دا اللہ دا حبیب دا وفات سرا دا جبریل امین علیہ السلام دا رات لوغ سلسلہ کر شو مشکال شریف کی حدیث تے ام ایمن یو مبارک زنانوہ نبی علیہ السلام مددی ملاقات تتلو رشتہ دارو کیوا او ڈیر امینے اور سر چکل نبی علیہ السلام وفات شو نو شیخین رضی اللہ تعالی عنہما ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہ ددی ملاقات تلاڑا او صحیح دوستان وئیم دیتا چی دا دوست دا وفات نفس داغا اخلاق پی دیدوار یو بل لوی چی داغا مبارک بیبی دا چی ددی ملاقات تب نبی علیہ السلام تو دا چی منگا مور شو نو چی دا دوار علا پا جڑا شو جڑلی نو دای دوار والا تسلی ورکو لجی تو لے جاڑے ہر انسان او پا ہر پیغمبر وفات رازی او دا اللہ حبیب دا پارا دا دنیا ناغ آخرت او دا اللہ نعمتو نڈیر گو رہے ناغ بی بی گو رہا اور تسوئی وی ماتم پتا دا چلاوی ولل آخرت خیر لکا من الاولا زما حبیب دا دنیا صدا آخرت تا دا پارا دیر گو رہے وی پدی نجاڑم جڑا پدی رازی چی غسار او ماخام با وحی راتلا اغ سلسلہ بندشو نوے نوے پیغام بدا اللہ دا طرف نرات لو امت کا وسڑل درد ملاو شو زر زر بتا سلید برا نرال وے ننہا غا سلسلہ بند شو نو حضر شیخین ام پدی او جڑل او سخت او جڑل دوار نو منہ خود صحابہ اکرامو پزنوں کی موان و دغ صحابیات و یادغ صحابہ اکرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرد دی من یو محبتنا میلاد النبی مناو کرنے گئے دیو جن رمائی ذات مند اخپلو کورونو کی اخپلو کلو کی اخپلو محلو کی دا دی بیدعات مخنیوی او کئی خیر خیرات تیو سڑے روزانہ کئی سیرت و صورت دی دا اللہ دا حبیب اروخ مناوی خدا خاص تاریخ مکررول او دی تکار خیر ویل دا اللہ دا حبیب طریقہ لگ آنس رضی اللہ عنہ بارک راغلی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ ورطو استاس و زلون دا برداشت کل چھے خارم پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروا چھولے آنس رضی اللہ عنہ وی مشکاہ شریف کی حدیث تھے وی زمان ادھا اللہ پا ذاتی حالی قسمی چھے مون قبر تیار کو لاسونا ملاسنڈلی نو چھے مونگ آغا حال نلی نو دیکھا سید الكائنات دے ہدایت یو شمس و نور سراج منیر نور چھے ڈبشی نو خام خا آغرانا کی فکرات را چھے مونگ لاسونا سنڈلی نو چھے دزڑا غا حال نو زکب ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ فرمائل یو شیر بیوی وی لنا شمسن ولل آفاق شمسو وشمسی تطلع بعد العشاء وی خلقو آوری زمونگ دا پارم نور دے او دا دی آفاق و دنیا دا پارم نور دے وشمسی تطلع بعد العشاء خود دنیا والا نور دا سبا نپس راخی جی زمان نور دا ماس خطن نپس راخی جی سید الكائنات فرمائے لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء وی زمان دا پارم نور دے او دا آفاق دا اطراف دا عالم دا پارم نور دے خو زمان نور دا ماس خطن نپس راخی جی دا اللہ حبیب سر سور مینو دا صحابہ کرام انس رضی اللہ عنہ در چاہ نبی علیہ السلام بارکی تپوس کول مشکات شریف حدیث تے آور تو ہی ماتا غرزم یاد دا چکل نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ پریخوا و مدینی منوری ترا چی دا ورس سور دا خوش آلائی ہو تو لمدینہ روخانش دکھو علماء لکلی دا نبی علیہ السلام دا حجرت نفس دا مدینہ مخ کی دا وباگان ہوا تنا چی سک بلارو وبابا پیران تو بی باوی و مرزون باو لیکن دا اللہ دا حبیب دتلو سرا اگر مرزون لار نمی شیخ آغای مولا محمد ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ مدینی منوری تراغلوی ما جامعت الاسلامی تبوتلو دا جامعی مدیر ورتوی چا مولانا دا مدینی ابو ہوا سنگا دا اے مولانا ورتوی دا اللہ حبیب چا قدمی خیغی نفس دا دید ابو ہوا ستا پوسو نکی دا اللہ حبیب چا پدی وطن بان قدمی خیغی بیاد ابو ہوا ستا پوس کے دادا مرزون وطن سوک چا بلارو لگو رزو لبیماری و پھر ہونو کے دا لیکن دا اللہ دا حبیب پا دعا بانے مرزون لارالو دا آغا وقت کیو چکل حجرتو شو سمدستی حجرتو شو نابو بکر رضی اللہ عنہ تبیونیو بلال رضی اللہ عنہ تبیونیو او حضرت بلال رضی اللہ عنہ یوزل بی خدای کی طبق کی پروت تے او دا شاری وی بخاری شریف کی راغلی وی حلا حل ابی تن لیلتن بوادی حولی اذ خرو و جلیلو وحل یبدو اللی شامتو و تفیلو وی حی افسوس بلال رضی اللہ عنہ وی بیا بمدا سی اوش پراشی چی دمکی دو غرون پا منس کی بپروتیم دے پل ودا غری دے پل ودا غری نبی علیہ السلام چکلو کتب چی صحابو بانے ابو ہوا خرانل حدیث کے راغلی سید الکائنات لاس پور تکلو دا مبارک لاسو چکلے پور تکڑی اللہ خالی نری پری ویا زماربا دا مدینی منوری دا وباگا نبوز دی اللہ دا دی وطن محبت زمون زرونو کی واچے او اللہ پا دی مدینہ کی ستا خلیل مکی دا پارا سوال کرو الہ العالمین از ستا حبیب مدینی لسوال کرو دا مکی مکرمی دگنا برکات پا مدینہ منوری کی واچے بس آغا لاس پور تکولو چو وباگانی ختم شوی دو نبی علیہ السلام چوی کل مدینہ تر آغا آنس رضی اللہ عنہ وی آغا رضش بھی ما تا معلومی دی چو مدینہ سور رو خانش وی ماو قتل نبی علیہ السلام در آتلو پتا چو لگی دیبنی ما جائے و حدیث تے مدینہ منورکی و زیر سنیت الوداع ورتوی دی چو برچا استقبال کولو آغا زیل بوتر آو کسوک ملمگو رخصتول تردیز آئے بور ترتلل نو چکل پتہ ولوی چھ نبی علیہ السلام مکی مکرمین روتے نو ایدہ معشومان دا بودا گان دا باغڑی رئی للاڑا لو قتل وے نو چھ ما خام بشو تیار بشو بیا بوا پس رانے تردی چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنیت الودان را سرگنش آنس رضی اللہ عنہ ایماؤ قتل چلاری کو سید معشومانو نڈکی وے او مکتی چھ پچتونو زنانوے اوے حاضا رسول اللہ دادی دا اللہ پیغمبر را وے او معشومانو نابالغ ما شمان و شعار وی ابن ماجہ حدیث تے ویتولا البدر علینا من ثنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی وید ثنیت الودانا دسوار لسم اس پگمئی پمگرو خطا وی خلق واری اس دلوی نعمت شکر پمگ فرش شوئے او ما تاغا رزم معلومه ده چه نبی علیہ السلام وفات شو ٹھول مدینه تیارو کرده مونگوی لالا سون سندلی نو چه حال زمونگ سو اغا بدل نو منع و محبت پا صحابه اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سور آغا احساس مونگو تاسو نشو کوله خدا آغی باوجود دا میلاد النبی رزم ناو کرده نو گرد علاقہ کی دا پا قربانی کئی خلق خیراتن دا پارے خاص کری دی کی جلسی و جلسو نہ کئی او پدی جلسو کی چندی ور کئی زمونگ علماء کابرین لکلی دی کی چندی ور کل دا درست ہوئی زمونگ رفتاو دار لوم دیو بن دارنگی مفتی کفایت اللہ رحم اللہ کفایت المفتی کی لکلی فتاو حقانی چدانوی چاپ شوی دی کی لکلی دارنگ امداد الفتاوہ کی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی چدا میلاد النبی بدعت تے او امداد الفتاوہ کی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دے دے بدعت والی اتو وجی ذکر کری اتو وجی ذکر کری دا پارا علاقہ کی مختلف طریقوں سر ہے ما ہوتا سلے سوکبہ کی جلسے و جلوسو نہ مباسی سوکبہ کی جلسے و جلوسو نہ مباسی سوکبہ کی دا کی دم لری چدے تا نبی علیہ السلام حاضری او دې کې کاغ عقیدې نه لري خدا وایي چې دا ارز د خیرات د پاره خاص او په دې ورځ چې چا ګډان او دی ګنا او په دې ورځ خیرات کو په دې جلسه کې چندې او د غوا چولې نو بس هغه به دا ملاویږي نه دا بدعت ته په بدعاتو کې پیسې لګولو باندې به الله را نیسي په هغه باندې ساجر او ثواب د رب العالمین په حضور کې زما عزت مندو نه ملاوي چې موږ تاسو زما عزت مندو ځان پوي کو دیکھ پل کتاب و سنت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترانیز دیشو دا بیدات پا حقیقت و مقصد بانزان پوحکو ہمیشہ دا پارا دا بیدات و مسلم انتس معمولی شیخ کاری آلان کے گورا تاسو بار بارو رہے دا غمونا خادئی دا مونگا تاسو بانے راروان دی چیخ پلو غمونو کی زمائی ذات مندو بیدات نکو پخ پلو ودنو کی بیدات و رسومات نکو دارنگی دا کمی میاش شدی لکا محرم کی خلق جدا بدعت جوڑ کرے پا سفر کی جدا بدعت تے پا ربیع الاول کی جدا بدعت تے چی ددغی بدعاتونا زمائی عزت مندو منگو تاسو اجتنابکو اوزان و ساتو گورا وقتی عمر گری ہوئے بعضی سیزنو لگو را سوچ پکار دے یا خدا بازی کسان وی او سرد علم او پوہنا دا مور او پلار دا حقوق سا خیال نساکی لکه دا سی بازی کسانی چی اغا کینی مو قرآن اوری جمعه کی تقریر اوری وقتی دا بازی سپلار راغی بیوی نمالی مو خولوی بازی خلق دا مور او پلار اس حق خیال نساد نو دا سی بدنصیب انسان بسکے چا دا مور او پلار پکار نخد دا اللہ نپس دویم حق دا چا دے دا مور او پلار دویم دا دے چی گورا دا بازی خلق دا نقصانات کئی چی والو بل جمعات ترار سئی دا سمرا بد خبر چی او سڑے وارب الجماعت ترا رسائی اگا بوئی جماعت ترازی بیا سوک تلاوت نشکولے پا موز سر غرزی ندا دا سپیروالی او دا تواہی اسباب دی کنے نو چی جماعت نے خطا کو بیا دا نزدی مقبری ری نو بیا پاغی کی وڑو بولو لکیلو زمانگا علماء لکیلو جا الجاہل اما مفرطن او مفرطن جاہل سڑے بیا پا دن کے کمے کئی نو یا پا دا حد نسیوا والے کئی دا قبر میں سرد جاہلان اسے کار دے کل وہی چی بس سدی خودے بے راکے الوات تے غواڑی باد لرے کول تے غواڑی بیماری و مال تے غواڑی حاجتو نا قبرون والاو نا غواڑی نزن نا پوہان پا کی وڑو بولو لکی دی بگئی پہ خبر با دا خواک مقبری دی دیر کسان من پستر گو بانی وینو گورا نبی علیہ السلام فرمائی لی پا اور پا کی دا خو پا قبر مکی دا یو طرف لور دے بل پلا قبر دے نستاخ پا کپا اور راضی راضی شو پا قبر با پا نکی دے قبرستان شاعر اللہ دے لکد جماعت عزت و احترام دے دا باز خلق چس گندو نوینی نو قبرستان لے رسائی دا باز ناپو حدا سیوی من پا دے خپل استر بینو چرسا بنگ چس کی قبرستان کی ناس دا سیز مورو نسخ شو چرسا و بنگ خواسم حرام دے او چی او سڑے پا قبرستان کی چرسا و بنگ سکی دا دا علاقی دا مشران و ذمواری میچے دا سی خلقو لتنبیح ورکی زکا بعد خلق دخلے پا خبر نپوئی نمونگا وارا بول قبرستان ترسو دا سمر ناروا سمر سخ ظلوے چی قبرستان چی دے برد زیرے او دا دے مردگانو دا پارا یا دا جنت دا ٹکڑو نے و ٹکڑا دا یا دا جہنم دا کندو نے و کند دا نگور دا وارا بول چی لا رکیو نکو زکا حدیث کی لانت راغلے پاغا چا چی دے پلا رکیو وارا بول کے کم از کم زمائی ذات مندو چی مونگو تاسو آداب دا شریعت زدکو اخلاق دا شریعت زدکو آغا مطابق مونگو تاسو جون تیر کو نو مونگو تاسو لب کامیابی حاصلش مونگو تاسو لب دام کوشش کوئی دا بار بارو ایلشو گورا کم مونگو تاسو پسی ڈنڈی زور وی نو بیا بس سکو ہر سڑے دا دکاندار خوچی گندو کی نو لارے لے روڑی دا شان کو کنک بازی سبزو والا کسی سخاکی گی نو آغا سخان ٹماٹر سکو لارے لے روڑی حالان کی نبی علیہ السلام فرمائی وید ایمان سد پاس او یا سانگی پټول کې غره شې سد لا اله الا الله او د ایمان ادنا څنګه سد اماته الاذى عن الطريق ګنده شې د تکلیف شې د لارې نه لري کول لار صفا کول ایمان یو وسله لار کې ګندګي غرزول پلار کې ازغي غرزول لار کې ګټي غرزول لکه دا زموږ د عام معاشره عادت کې زمیدار وي نو ګنده سيزونه په پټینه رو باسي لارې له غرزي ګټه ماټه کې چلې مو وی کنه پټی کې نه لارې له غرزي دکاندار کې دکان جارو کې لارې تیر غرزي دا الله بندګانو دا څومره نقصان نه اسلام خود نظافت او د پاکۍ حکم کړي چا کې چې صحیح اسلامي داغه په طبيعت کې به پاکواله اسلام د پاکۍ حکم کړي اسلام د پاکۍ حکم کړي چې موږ تاسو د لارو د غندګولو کوشش نکو قبرستان شاعر الله دې د دې عزت او احترام په موږ تاسو باندې سده دا په موږ تاسو لازم دي چې دې کې چرسو بنګو نسکو پدې کې واره بولو لوی بولو نکو باز خلک نو پونا وي اختبس قبرستان لاره سي دارنګي جماعتونو کې دا د سونو ځایونه چې وي بازي جماعتونو کې پنجاب کې خو خاص دا د سماعت لپاره ځای جوړ کړي ودلته خو دا د سماعت لپاره ځای تاله نه جوړ کړي هغه باندې تکلیف ملاويږي نو دی بازي چې زنه چې موږ تاسو زمای عزت مند اجتناب وکړو په دې بازي کارونو سره د الله د حبيب په مبارک خلی باندې ملعون او لعنتی جوړي الله دې موږ تاسو کې اخلاق او آداب د قران او د سنت مطابق راولي زموږ عمل اخلاق او عقیده الله د قران او سنت مطابق کی دعا غواړي چې دنیا کې مسلمانان کمزېزه پزې پریشانو کی چې الله العالمین دا غټول پریشانې ختم کی زموږ مدرسې مخ کی او طالب سیف الله نومیو حافظ قران او هغه سیدن کړه او فاتشو هغه پرم دعا غواړي چې الله العالمین اغلب خنو کی او والدین ته الله رب العزت صبر جمیل ورکی او د تمام دنیا د مسلمانانو دینی او دنیوي پریشانای ختمی کی او کفر الله العالمین مغلوب او کمزور کی د مسلمانانو په منځ کې الله اتفاق او اتحاد راولي الله بیمارانو ته شفاء کامل ور کی نور چا سره پریشانای وی الله پریشانای لري صلی الله تعالی علیه وسلم د هر قسم اسلامي کې سټو د ملاويدو پتا یاد ساتي ایوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته په خور خار